难的呼玛丽山能你你你梦梦啊嘛的一颗一生 between 那我的是浪漪Hindi ko mawari ang tagal ay mong dinatangi Sadya namang nakakapighani Di may paliwanag ang nararamdaman Namumukat kadang aking ligaya Sa tuwing ika'y papalapit naHawakan mo ang aking kamay O para luman Ika'y akin ang tatay Insa di mo inasahang paraiso Palagi kita ng awitanDilim kong mundo Ibang iba ako Kapag ikaw na ang kapili Sumisibing ang buwan at mga bituin Na parang masumasang ayon Sa atin ang kalawakan Namumukat kadang aking ligaya Sa tuwing ika'y papalapit na Hawakan moAng aking kumbay O parang luman Ika'y aking ang dadal Insya, di mo'y nasahang paraiso Palagi kita nawitan Nang kundi maitimag Sa sama, di ka pa ba Hanggang sa walang hanggan